Hola, molt bon dia. Avui encara parlem de moltes nuvolades, de risc d'alguns xàfecs, amb algunes pluges entre febles i moderades en alguns punts de les comarques de Lleida. No passa a tot arreu després d'aquest episodi de pluges que no ha estat gaire generós aquí a les comarques de Lleida. Tot i així, pluja molt benvinguda. 16 litres, on ha plogut més aquestes últimes 24 hores? Arcalís, a Principat d'Andorra. 15 litres a la capital del Segrià, a Lleida. 12 litres a Balaguer, 11 a Oliana. I poca pluja a la Cerdanya i al nord de l'Alt Urgell. Remarquem, per exemple, 6 litres a la Seu o 7 a Puigcerdà. Avui un dia encara bastant ennuvolat, amb risc d'alguns xàfecs intermitents, especialment cap a l'interior, cap al Pla i l'Altiplà, algunes clarianes de forma esporàdica fins i tot cap a Andorra o la Cerdanya, i temperatures estables a l'espera d'un cap de setmana amb una mica de tot, dissabte encara bastant ennuvolat i diumenge amb força més sol.